نحمد صلی اللہ رسول کریم. سلاسل تصور کی ترتیب جو ہے یہ سارے دین کے بارے میں موافقانہ ترتیب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا، صرف یعنی ذکر اذکار کا الفاظ پورا کر لینا. نقشبندی اضرات کو جب سمجھ کراتے ہیں تو لطیفے ہلنے لگ جاتے ہیں، چھ لطیفے ذکر کرتے ایسے کرتے وہ خود جاتے ہیں کہ آدمی کامل ہو گیا. لطیفے ہلنے سے آدمی کامل نہیں ہوتا، اس کی اذرات ذکر اذکار کرانے سے ہمارے سلسلے میں حرکت اور رونا اور آہ اور گریا سہا، رونا آہ نکلنا اور جو جو فوج کاری ہونا یہ کس طرح کے بعد سے بھی جاتا ہے، اس سے بھی آدمی کامل نہیں ہوتا. کامل آدمی کو پورے دین کی پوری ترتیب کو موقعانہ ترتیب سے لینے سے ہوتا ہے، زندگی کے سارے آباد. آج ہمارے اسکول میں واقعہ ہو گیا، پودا میرا ڈوب گیا نہر اور ہم نے اس کو بچا دیا، کوئی کئی بھی حالات ہو گئے. تو ہمارے جو انچارج ہیں سر کی نماز میں ہوا ہے تو میں ان سے کہا کہ یہ واقعہ کیسے ہو گیا. اس نے کہا جی میں معافی چاہتا ہوں، میں آج موجود نہیں تھا، جو دعا دی پیچھے تھے وہ بچوں کو باہر نکلتے ہوئے نہر کے کنارے دیکھتے ہوئے نہیں گئے. تو اس کے واقعہ ہو گئے. خیر یہ چلے اگر اس کا وقت پورا ہوتا تو جاتا اپنی مندر کو پہنچ جاتا، وقت اس کو پورا نہیں کرتا اللہ نے مثال نہیں. اگر تو وقت پورا ہوتا تو ساری دنیا کے لوگ مل کر پکنا چاہتے نہیں رکھتے. ظاہر ہی تم آتے جن والن سوالان جن فروغ اللہ حسین قد کا ڈب اللہ علیہ. سارے جن سارے انسان مل کر اگر آپ کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے، سوائے اس فائدے کے جو آپ کے لیے لکھ دیا گیا. علیہ القوم والا یزر کا بشیر لم یزر کا اللہ بشیر قد کا اللہ علیہ. اور ساری قوم مل کر تجھے فائدہ ضرور پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے، سوائے اس کے لیے لکھ دیا گیا. تو فیصل اخلاق قلم نے کروڑ کیا جو پتے سہوک یہ سہیوں پر لکھا گیا. تو خوش اس لیے کوئی واقعہ پیش آ جائے تو آدمی کی طبیعت پر بہت جانا تو ہوتا ہے، غم ہوتا ہے. لیکن شریعت نے بتایا کہ تھوڑی دیر میں غور کرو کہ اللہ کا امر تھا، جو ہونا ہی ہونا تھا، بس وہ ہو تم سے. صرف یہ ہے کہ دیکھنے کی بات ہوتا ہے کہ جو اختیاری تدابیر شریعت نے مقرر کی ہیں وہ اختیار کی تھی کہ نہیں کی. اس کرنے کے بعد اگر ہو گیا تو پھر ہم اور آپ ذمہ دار نہیں ہیں. وہ کرنے وہ نہیں اختیار کیے ہیں پھر ہوا تو پھر ذمہ دار ہوں. ہمارے علاقے کے خام جنہوں نے مودی صاحب سے ان کو گھر مکان کے لیے جگہ دی، مسجد کے لیے جگہ دی، بڑے اللہ والے آدمی تھے بڑے. یہ خان ہمارا جو تھا اس کی نظر لگتی تھی، تو اس نے کہا کہ اس کا جی سے مسئلہ پوچھ رہے تھے. ایک آدمی کا گھوڑا آ رہا تھا تو اس نے اس کو نظر لگائی، وہ پھٹ کر مر گیا. تو اس نے کہا استاد جی صحیح استرما نظر لگ بولے اس میں چل پکی گی مجھے چکی بول کے سیاح لگی بات تب رہے ورکڑو پور تب رہے ورکڑو گیا اس کے. اگر آپ اللہ کے لیے دیا ہے تو پتہ ہی دیا ہے تو مجھے لینا ہوگا. اس کے لیے میں فری چاہتا کہ میں بستے گڑبڑ پیار کیا کروں، یہ خبر ہی ہو سکتا تیرے بستے پہ گڑبڑ کروں، یہ اس کا تمہیں تاوان دینا پڑے گا. تمہیں اس بات کا پتہ ہے کہ تم نظر لگاتے ہو اور اس سے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے. تم جب اس ارادہ کر کے لگاؤ گے تو یہ تو تمہیں پتہ ہے کہ تم کتنا خراب ہے. اس کا اگر وہ اس طرح کا قتل نہ ہوگی اس پر شریعت مقدمہ قائم کر کے مثال کی سزا دے سکتی ہے، وہ تو ظاہری فیض فاش فیصلہ ہے. اور عجیبی فیصلہ تو اللہ کے دربار میں ہوتا ہے. اس پر تجھے پتہ تھا کہ تجھے پھر اندر یہ قوت ہے اور پھر تم نے اس کو استعمال کیا. داؤد علیہ السلام کی عدالت میں ایک مقدمہ پیش ہوا. ایک آدمی تھا اس کا یہ شوق ہوا کہ میں بس دنیا کو ترک کرتا ہوں اور زیادہ جنگلوں میں عبادت میں لگتا ہوں، سب چھوڑ کر اللہ اللہ کروں گا، اللہ روزی رسان ہے مجھے کس میں روزی اللہ پہنچائے کہ وہاں چلا گیا جنگل میں. اللہ اللہ کر رہا تھا، ایک دن گزرا، تیسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، تین دن تو فاقے گزرے. چھوٹے سے گائے آ پھر وہاں سے کہا بس اللہ نے روزی بھیج دی ہے, اسے گائے کو ذبح کر کے بس کھانا شروع کر دیا. جس آدمی نے گائے کی وہ ڈھونڈتا ہوا آیا, دیکھا کہ ایک اللہ والا بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کر رہا ہے, گائے کو ذبح کیے ہوئے کھا رہا ہے, اسے پکڑا اس کو اور پکڑ کر داؤد علیہ السلام کے دربار میں سب بتایا, سب دائر کر دیا. ان نے اس آدمی سے کہا گائے والے سے کہ فیصلہ حقیقی کریں سزا کی کریں, سزا فیصلہ کریں میری گائے شادی صحیح, اگر حقیقی فیصلہ کرتے ہو تو بس مقدمہ چھوڑ کر چلے جاؤ, میں تو میری گائے صحیح کی اسے مقدمہ چھوڑ کر چلے جاؤ. گائے اس بات کو مان لو ورنہ اور سخت مقدمہ اور سخت فیصلہ, سخت فیصلہ کیا ہوگا کہ گائے کی قیمت اس آدمی پتا ہوگا. تو آپ عمر کی عدالت ہے, گائے میری کھائے گی گائے کے پیسے بھی مانگتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس کو مان لو ورنہ سے بھی سخت فیصلہ, اگر آپ روز سخت فیصلہ تو روز سخت فیصلہ اور آپ نے شیشے ماری. انہوں نے کہا چلو ان دونوں کو پکڑا, اور جس آدمی نے گائے کھائی تھی اس کے والد صاحب قتل ہوا تھا اس کی قبر پر گئی, اس کو اللہ سے دعا مانگی تو الحمد للہ کہا سے کھڑا ہوا اس آدمی قبر, اس نے کہا کہ کس کے قتل تھی, جس کی گائے جس نے کہا مجھے اس کے باپ نے قتل کیا ہے اور ساری جائیداد میری قبضہ کی ہے. تم نے کیا پتا ساری جائیداد اس کا حل ہے, یہ حقیقی فیصلہ ہے. ظاہر سے فیصلہ کہتا ہے ظاہر فیصلہ نہیں ہوتا کہ وہ گوا کا موقع کی گائے کیسے کھائی ہے, حقیقی فیصلہ تو اللہ کے دربار کو ہوتا ہے. خیر بات کیا کر رہے تھے کہ بیماری ہے, اگر تعلیم رحمتہ اللہ علیہ سے قاضی نے پوچھا جس طرح آج کل کویکس اور ڈاکٹرز ہوتے ہیں نا, پہلے زمانے میں تھے پنساری اور حکیم. پنساری صرف جو جڑی بوٹیوں کا ساتھ رکھ کر بیچتا تھا, اور حکیم جو تشخیص کر سکتا تھا اور علاج کر سکتا تھا. قاضی نے کہا اگر فلانا پنساری کے آدمی کو علاج دیتا ہے کئی لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں بازے بڑھ جاتے ہیں, اور حکیم صاحب بھی دیتا ہے تو کوئی ٹھیک ہوتے ہیں کوئی مرتے ہیں, فرق کیا ہوا؟ نہیں کہ بڑا فرق ہے کہ پنساری صاحب کے سے جو مرے گا اس کو تو قتل کا جواب دینا پڑے گا, اور حکیم صاحب سے جو مرے گا تو اس کے اپنے علم کو صحیح استعمال کر کے دیکھنے سے نہیں کہ اس کو قتل کا جواب نہیں دینا پڑے گا, کیونکہ اس کا فن کو فن آتا ہے, اس کا فن سیکھا ہے. اس کی کہتے ہیں کہ آدمی نے بلکہ مسئلہ شریعت کا کہ ایک مفتی سے مسئلہ پوچھنے کے لیے گیا, مفتی محقق کا نمایاں فن, اور اس نے محنت بھی کی پوری کوشش کر کے اس نے مسئلہ بتایا, انسان ہے اس سے خطا ہو, اگلے آدمی عمل کر لیا تو عمل کر لیا تو اس عمل کے نتیجے میں یہ بھی گنہگار نہیں ہوا اگر اس نے غلط مسئلہ بتایا. مجھے کہ پوری کوشش اس نے کی, احتیاط کی, بچی خطا سے. تو اس کو کہتے مفتی خاطی, خطا کرنے والے مفتی. مفتی خاطی کو ایک سواب ملتا اور مفتی مسیب تو صحیح مسئلہ بتا کو دو سواب ملتے ہیں. اور جس وقت خطا کا پتہ چلا اس نے اطلاع کر دی کہ مجھ سے مسئلہ غلط ہوا تھا, جس نے عمل کیا تو اس نے وہ تو بتایا موقع پر دھونے شروع کیا. لیکن آج بھی عالم نہیں تھا, اس نے مسئلہ بتایا تو اگر ٹھیک بھی بتایا تو اس نے غلط ہی کیا, کیوں کہ اس نے ٹھیک بتایا تو دو غلط بتائے. تو بتائیے وہ ایک دس کا ٹھیک علاج کرے گا, ایک ایسا غلط کر دے گا تو اس کی بڑی مصیبت اس کی ہو جائے گی, اس نے احتیاط نہیں کی. تو زندگی میں ہر چیز کے بارے میں پوری احتیاطیں, پوری احتیاطی تدابیر جو اس کے لیے مقرر ہیں ان کو اختیار کرنا یہ فرض واجب ہے. وہی پر اللہ تعالیٰ کے احسان ہے, چیف گیس کے بارے میں جو بند سے پہلے تو سارے آرٹیکل میں نے لکھا, اور یہ تب لکھا ہے کہ ہمارے ایک دوست ایک سی این ہے یونیورسٹی کے, ان کے تین بچے چلے گئے گرمیوں میں, سوئے ہوئے تھے, بچے کا پیر لگائے اینگل سے آپ کے چیف گیس کیٹل ہٹائے ہیں, اینگل لگے ہٹائے ہٹائے ہم نے ہٹائے ہیں ہٹائے اینگل کو پیر لگائے کمرہ سوئی گیس سے. یہ لڑکوں کا یہ لڑکا خود فورتھ ایئر یا تھرڈ ایئر میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تھا یہ میڈیکل کالج, اور دور سے دوسرا بھائی بہن سوئے ہوئے تھے. یہ اٹھایا ہے, اس نے کھڑکی کھولی ہے, اور کھڑکی کھولنے کے بعد خیال آیا ہے کہ اگر میں بیٹس کو پنکھا بھی جلا دوں تو جلد بھی گیس نہیں ملتے. اس طرح سے سوئچ آن کی اسپارک کو ہٹا یہ خود سے ہو گیا, شہید ہو گیا. اور ایک بہن بھی شہید ہو گئی, ایک بچہ بھی. اس طرح میں نے مضمون لکھا اس کو, اور اس میں لکھا کہ گرمیوں میں ہینڈل کا اتارنا فرض واجب ہے. ہینڈل کا اتارنا فرض واجب ہے کیونکہ اس سے جان لیوا حادثہ ہو سکتا ہے. آپ دیکھتے آتے پوری برتی ہوئی تھی, پھر حادثہ ہو گیا تو اللہ کا مر ہے, آدمی جانا ہوتا ہے کہ کچھ سفر ہوتا ہے, پھر آپ گنہگار نہیں. اور اگر احتیاط نہیں کیے تو آپ سے آپ گنہگار. ہمارے دو تین ساتھی سے گاڑی کے حادثے ہوئے تو ان سے بعض وقت کے ساتھ میں بیٹھا بھی کیوں حادثے کیوں ہوتے ہیں. میں نے کہا بھائی بند گزارا, ایک جو ہے تو ٹریفک اصول میں فاصلہ مقرر ہوا, اتنے کلو میٹر اسپیڈ اتنا فاصلہ کسی کا جن کا تو ہوا. دوسرا یہ ہے کہ اوورٹیکنگ جو ہے وہ اس وقت جب بالکل حالات چلے, اور تیسرا جو ہے تو ہر جگہ کے لیے اسپیڈ مقرر ہوئی ہوئی ہے. جس جگہ روڈ جس جگہ کے لیے حکومت نے 60 اسپیڈ مقرر کی ہے, کیوں 50 کو ان باتوں کے برتتے ہوئے پھر اگر خدا حادثہ حادثہ ہوا تو ہوا. ان باتوں کا احساس پر رسول نے نہیں برتا ہے تو یہ تو بس نہیں کر. بیٹے میں نے گاڑی ٹکرائی, اس سے میں نے کہا کہ چوٹ ٹکرائی, اس کا اتنی دھند تھی اور اتنی بارش تھی, جسم پر بارش تھی اور مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. وہ مجھ پر یہ مجھ پر وہ اعتراض لا رہا تھا نا, چولہے برباد جو ہے تو گاڑی کا جی راستے کا مجھے بس نہیں کیا, اس سے ٹکرائی. تو میں نے کہا بخا نو ویژن نو ڈرائیونگ, جی نو ویژن نو ڈرائیونگ, جب نظر نہیں آتا ڈرائیونگ کرنا جائز کر. حرام ہو گیا ڈرائیونگ کرنا, پہلے حرام ہو گیا کیونکہ آگے ویزیبلٹی. ہم ریاض سے مدینہ منورہ جا رہے تھے, ہمارے تین انجینئر دوست ہے, اپنا الخبر سے ریاض جا رہے تھے. انہوں نے تین گاڑیوں میں بٹھایا ہوا تھا جماعت کی ہماری, راستے میں جائے تو آ گیا ونڈ اسٹارم, سینڈ اسٹارم, ریت کا طوفان. جو طوفان ہے وہ اتنے باہر تھا, جو طوفان ہے ایک دم سڑک سے نیچے اتر کر بس کھڑے ہو, اور بس آوازیں ڈز اور ڈز کی آوازیں شروع ہوئی, گاڑیاں ٹکرا رہی ٹکرا رہی ٹکرا رہی. آدھے گھنٹے میں طوفان گزر گیا. جب ہم فارغ ہوئے سڑک پر کھڑے بس گاڑیوں کا برا بتائی, میں نے گاڑی کے جب ونڈ اسٹار اور سینڈ اسٹار ہوتا ہے تو پھر بہت سڑک نیچے پڑ. بس پھر اس کے بعد نئے کا برف دار, ہم تو پرانے زمانے کے لوگ ہیں, ان گاڑیوں میں بھی فاسٹیگ نہیں ہوتا نہیں, سب کیا لوگ لگتا سر میں اشارے گاڑیوں بڑی ہوتی ادھر اشارہ, یہ اشارہ ہوا کہ بے دائیں طرف, اس کا مطلب یہ کہ آپ جائیں آگے کلیئر, اس کا مطلب آپ جائیں آگے نہیں جا سکتے کلیئر نہیں ہے, اس کا مطلب ہے بائیں طرف ہوگا. یہ تھوڑی نکالی مجھے بائیں طرف اور یہ پتہ نہیں اب ٹریفک کی کتاب میں لکھا ہوتا ہے اب نہیں ہے نکال دیے برقرار کہ وہ ٹوڑے شیشے کیوں نہیں کھولے, اور بارش تھی اتنی بارش میں شیشے کھول سکتا تھا. تو میں نے کہا بارش سے تو بچتی کی فکر کر رہا تھا, موت سے بچتی کی فکر نہیں کر رہا. اب ایک دفعہ آ رہے تھے تو ایسی بارش کی لہر آئی, کوئی دلیر جاوید جان کا گرنے میں یہ گاڑی چلا رہا, ایسی بارش ہو رہی. میں نے کہا جاوید صاحب سڑک کے ایک محفوظ کنارے پر ہو کر کھڑے ہو کہ کیوں, میں نے کہا پاس نوٹ نہیں. اب جب تک یہ طوفان نہیں ٹلے گا آپ بیجنگ نہیں کر سکتے شام کو. آپ کی جان خطرے میں ہے, آپ کی گاڑی خطرے میں ہے, آپ سے لوگ خطرے میں ہیں. اب اگر نماز جماعت کی جاتی ہے سب کچھ پاس جگہ پر, اور جب اس فیصلے سے ہم نکلیں گے پھر اگلی ساری بات سوچیں گے. خیر تھوڑی دیر میں کل گیا گیا بچار. یہ سچ بات ہے, یہ فرض واجب باتیں ہیں زندگی کی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. فرض واجب باتیں ہیں, اور تصوف لدا صاحب صاحب ذکر اذکار کو سر ہلا دینا ہو سچ بات ہے, ہماری ایسی مشق ہے کہ پانچ منٹ میں آپ کو رلائیں, پانچ منٹ میں آپ کو ہنسائیں, پانچ منٹ میں آپ چیخیں مار کر سر مارے ہیں اس کے ساتھ. یہ تو مشق ہے باری, لیکن یہ حقیقت نہیں. محرم کے دن طرح عمران صاحب نے کہا آپ نے محرم پر بات نہیں کی ہے, تھوڑے محرم پر میں بات نہیں کیا کرتا. خیر وہ سارا ذکر کار ختم وغیرہ ہو گیا, ایسے دل میں ہے کہ دو منٹ بات کر لو. تو جو دو منٹ میں نے بات کی, تیسرے منٹ پر جو میں چیخیں شروع کی نا, یاد ہی کر رہے خوبی شروع سے آتی. تو ایسا پر فضارہ واقعہ ایسا ہے کہ اس آدمی سن نہیں سکتا, برداشت نہیں کر سکتا. یہ تو ہم مولوی صاحبان کی مشق ہوتی ہے, بھارت ہوتی ہے. یہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت جو ہے وہ زندگی کے حقائق کو سمجھ کر زندگی گزارنا ہے میرے بھائی, زندگی کے حقائق کو سمجھ کر زندگی گزارنا. وہ ساری احتیاطیں اگر تو نے کی پھر نقصان ہوا ہے, تو پھر وہ اللہ پاک کی طرف سے تھا. وہ کر نہیں سکتا تھا کیونکہ احتیاط نہیں کی, تو کیوں گنہ گاری. اتوار کو کیا مضمون بیان کیا تھا یاد آیا؟ جی کیسے عبادت برباد کی؟ بالواسطہ عبادت, بلاواسطہ عبادت. ہاں وہ جو سارا بلواسطہ انڈائریکٹ عبادت, انڈائریکٹ عبادت پر بہت عام بات رہے گی. تو میرا خیال تھا کہ آج یاد آئی اس کو بیان کروں گا کہ اس میں اس طرح ہے کہ سارے لوگ نیب ہو گئے, نمازوں میں نفلوں میں کھڑے ہیں, مساجد آباد ہیں, سارے اللہ اللہ کر رہے ہیں, اللہ ہو کر رہے ہیں, اور آگے اتنا غلہ نہ رہا کہ لوگ پیٹ بھر سکیں اور موت سے بچ سکیں. تو یہ فرض کفایہ ہے اتنے آدمیوں کا نکل کر غلہ پیدا کرنا کہ جو لوگوں کی روزی کے لیے کافی, یہ فرض کفایہ ہے. اگر نہیں کریں تو سارے بنا کر کے فریضہ کی طریقہ, اتنا غلہ پیدا کرنا, اتنا کپڑا جسے تنگ ڈھک جائے ڈھک جائے اور اس سے گرمی سردی کا بندوبست ہو جائے, یہ فرض کفایہ. اور اتنا علاج معالجے کے آدمی ہونا, اتنے ڈاکٹر ہونا کہ جو علاج معالجے کی موت سے اور شب تکلیف سے نکلنے کی ضرورت جو پوری ہو, یہ فرض کفایہ. اور وہاں معمولی تکلیفوں کا بھی علاج ہو جائے, پھر کوئی درجہ اس کا وہ ہے مستحب ہے, کوئی درجہ ان کا سنت ہے, کوئی درجہ کیا ہے, کوئی کیا ہے, مختلف باتیں ہیں. صرف سر درد ہو رہا ہے اس کے علاج ولاج میں آئیے, مستحب بات ہے, برداشت کر سکتے ہیں. کبھی جان بچنا اور اشد تکلیف بچنا, اتنے ڈاکٹروں کا معالجوں کا ہونا, یہ اس مسلمانوں کا جو معاشرہ ہے جس جتنا ان کا ہے اس کے ذمہ فرض کفایا ہے کہ اتنے آدمی اتنے انجینئروں کا ہونا جو ان کی ضروریات کی تکمیل کر سکتے ہوں کہ تکلیف سے نکلیں, یہ فرض کفایا ہے. انڈین ایڈ میں آپ جو اگر آپ نے میرے بڑے میں شامل کر دیے تو ہمارے آپ کے ذمہ یہ بات جو ہے تو فرض کفایا فرض عین ہو گئی کہ اس خطرے سے بچنے کے لیے ایڈ میں آپ جو پیدا کی جائے تاکہ اس کے مقابلے میں آپ کے پاس موجود ہو کرو. لوگ تاجر پڑھ رہے عمر فاروق رہے تھے گلیوں میں پھر رہے مملکت کے بارے میں معلومات رکھنا, حفاظت کی بندوبست کرنا سارا میرے ذمہ ہے. والے مجید صاحب صبح جو نماز پڑھ کے اشتہار کر بسے میں بیٹھا ہوا ہے اور بغیر سیدھے نے خلیفہ وہ جا کر ایک بوڑھی عورت کا پانی بھر کر اس کی جگہ کو صاف کر کے اور اس کا کھانا تیار کر کے اس کو کھلا کر رہا ہے. تو ترجیحات ہوتی ہیں, ترجیحات وہ سن 1979 میں موجودہ کا بڑا نظریہ یہاں پر آیا ہوا تھا نا, تو یہ ایک یہاں یونیورسٹی کا پیور پارٹی کا لیڈر ہوتا تھا, کہا کر رہا کہ دی گریٹ چیئرمین ماؤ ایس تھنگ از پرائرٹی. موجودہ سے تو 1300 سال پہلے اس بات کو جو ہے تو اللہ کی طرف ایجاسی میں کھا ہوا ہی جس وقت کے لیے جو حکم ہے اس کو جان کر اس پر عمل کرنا یہ فہم اس وقت میرے لیے کیا ہوا ہے, میرے لیے نماز اور نوافل وہ کر رہی ہے فائدہ کر رہے ہیں, اس وقت میرے لیے کوئی اور کام فائدہ کر رہے ہیں. حال کمر, حال کمر پہچاننا یہ بہت بڑی بات ہے جو کہ اللہ والوں میں نصیب ہوتی ہے اور اس سے وہ بڑے بڑے کارنامے انجام دے گئے. اس وقت کیا کرنا جیسے دوسرے لوگوں کا اس فہم کی کمی کی وجہ سے کتنے کتنے نقصانات کرتے ہیں, کوئی بات آپ لوگ پوچھتے تو پوچھیں نہیں. بزرگ صاحبان آ گئے تھے وہاں والے سارے ساتھی کھڑے تھے کہا کہ ہماری کٹائی تیار ہے, تو سارے کھڑے تھے کہ دروازے پاک ہی اسی گئے کہ غلطی بزرگ کی بکی بھی گیا اور غلطی غصہ تو خود ہے شکر سے خدے شکر کو جو خدے تھے پیر کھل جاتی. ہمارے حیدر آباد کے میڈیکل اسپیشلسٹ ہے تو ہمارے بولانا شف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملے, پھر ہمارے گاؤں کے مشوریہ بزرگ ان سے ملے تو وہ سے کہہ رہے تھے کہ یہ ڈاکٹر صاحب یہ پیر صاحبان تو میں نے بہت دیکھے ہیں لیکن یہ کہہ رہے دونوں بزرگ جو دیکھے تھے ان کی فہم و فراست اور ان کے معاملوں کو سمجھنا اور ان کی احتیاطیں واقعی اس کا جواب نہیں. واقعی دونوں حضرات زندگی کے سارے شعبوں کے بارے میں اتنے محتاط ہوتے تھے کہ لاجواب. مظاہر بولانا ایسے صاحب رحمۃ اللہ کو عالمی سیاسیات کی ایسی مہارت تھی کہ وہ ایسا تجزیہ کر کے آدمی کو حیرت ہوتی تھی. جن دنوں صدام چاک میں مولانا فضل الرحمان اور قاضی حسین احمد صاحب دونوں جلوس نکال رہے تھے نا, ان کے سامنے یہ بات آئی تو انہوں نے کہا کہ اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تو میں نے کہا لوگ حیران تھے کہ حضرت صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں, میں نے کہا حضرت صاحب تو مؤدب آدمی احتیاط سے بات کیا کرتے ہیں, یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے دونوں لیڈر ٹریپ ہو چکے. باقی اس کے نتیجے میں ساری اچیومنٹ عراق میں اور امریکہ نے کی, سعودی عرب والوں کا آپ کے سارے یہ یہاں کے جلوس جو اسلام کے حق میں باقی عربوں کے خلاف نکال رہے تھے وہ انہوں نے دکھایا, تو کیا چیز ہوتی ہے سیٹلائٹ پر دکھایا جس کو ہم کی فوجیں آپ نے تبوک پر ڈالی ہوئی ہیں, آپ نے حفاظت کے لیے بلائے ہوں جی, آپ تبوک سے ہماری ساری فوج اٹھائی گئی, باقی نقصان ہوا اور اس کے مقابلے امریکہ کی فوج اٹھائی گئی. تو جب امریکہ کی فوج جاری ہوئی تو انہوں نے کہا کہ پاکستانی فوج کو بلاؤ کہ آگے وہ ہوں گے صدام کے خلاف پیچھے ہم ہوں گے, تو بڑے ہنگامے کیے قوم نے اور پاکستانی فوج کے جانے بچے. تو وہ ویسے فوج والے نے کہا کہ اب ہے کہ بوری نشین آدمی کی فراست کا یہ حال ہے کہ میدان میں کام کرنے والے سیاسی حضرات نہ پہنچ سکے تھے, نہیں آپ لوگ خفا نہ ہو اور فضل الرحمان مجھے سارے گٹور پار کر کھا کرتے ہیں کہ ٹو پارٹی بنا لیں جب تیری اتنی فراست ہے ٹو پارٹی بنا لینا. تو میں کہا بیٹھ صبح کبھی حاجت کے لیے بیٹر خلا تک چلا جاؤں تو بیٹھ شکر کرتا ہوں اللہ خان. تو اس کے بعد تھوڑا سا مزدوری کے لیے چلا جاؤں شکر کرتا ہوں. میری کہا کہ استدعا ہے کہ بکرے کو اس کی صبح بھی ڈال دوں. بلکہ آپ حیران رہیں گے کہ مفتی معمول صاحب کی طرح پالیٹیشین کو میں نے ان کے پاس آیا ہوا بیٹھا ہوا ان سے مشورہ کرتے دیکھا. ہمارے مولانا اشرف صاحب کے پاس آیا ہوا بیٹھا ہوا اس سے مشورہ کرتے میں نے دیکھا. وہ اس بات کو سمجھتا تھا کہ ان حضرات کے مشوروں کی مجھے ضرورت ہے کیونکہ وہ ایک آخرت کی ترتیب پر سیاست کے کام کو کر رہا ہوں. اس لیے ہر کسی سے محتاج بن کر ہر کسی سے پوچھنا اور رائے لینا اس کی کوشش کی ہوگی. مودی صاحب چار لوگ بھی ٹرانسفر ہو گئے ہمیں سیاسی ٹرانسفر بننے کی. اقامت الدین یا فریضہ اقامت الدین کی وضاحت کریں. ہاں یہ تو برخودار کے لیے تو آپ پھر وقت لے کر آئیں گے اور اس پر 6 مہینے لگائیں گے. 6 ہمارے یہ 40 منٹ ہوتے ہیں 6 کو 40 ہزار میں تب اس بات کو مکمل کر سکیں گے. اور پڑھنا چاہتے ہیں تو دنیا کے عروج زوال پر جی مسلمانوں کا اثر دنیا کے علی صاحب کے خلاف جی دنیا پر اثر اس کو پڑھیں گے جی. تو دوسری کتاب ہے سیرت سید احمد شہید اس کو پڑھیں ہاں جی. اور پھر پتہ چلے آپ کچھ خود کرنا ہوتی ہے. اقامت دین جو ہے تو وہ اسلامی حکومت قائم نہیں ہوتا ہے. اسلامی احکامات کا زندہ اقامت بنیادی اقامت یہ ہے اس میں ایک شعبہ حکومت بھی ہے ٹھیک ہے نا. اس کو بھی درست ہونا چاہیے. اور سب سے جب جدوجہد ایک بہت عروج پر پہنچتی ہے سب سے آخر میں حکومت کی اصلاح ہوتی ہے. اور جب دین مٹنا شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے حکومت میں مٹتا ہے. سب سے آخر میں حکومت میں دین زندہ ہوتا ہے اور جب مٹنا پر آتا ہے سب سے پہلے حکومت سے مٹتا ہے پھر باقی جگہوں پر. لیکن جو ہے وہ کتاب اس کا کیا نام ہے تاریخ دعوت عظیمت. تاریخ دعوت عظیمت میں ہر صدی میں کیا حالات گزرے اور کیا ہوا اس پر ہے وہ ساری پڑھنے کی ہے. تاریخ دعوت عظیمت تو اس نے لکھا ہے واقعہ قوموں کا جب شعور کا خاتمہ ہوتا ہے نا یہ ہوتا تھا دہلی کے ایک خواجہ نظامی اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے جو آخری قد نشین حسن نظامی حسن نظامی صاحب اچھے قد نشین تھے. مرادی کا سارا دن نکال کرتے ہیں تو ایک لاکھ مرید تھے اور ایک ہر مرید پر سالانہ 1 روپیہ شکرانہ تھا. 1 لاکھ سالانہ آمدنی تھی سنکال تھی جس زمانے میں سونا 20 روپے تولا تھا. کہ جیسے آدمی اچھے تھے کہتے میں رنگون گیا ہوا تھا اور وہاں پر میرے ساتھ جو آدمی خدمت پر تھا وہ مغل خاندان کا تھا, مرزا جی کی جس کو مچھی کہتے تھے, مچھی اچھا باورچی تھا اور تھا شاہی خاندان کا آدمی, مچھلی رہ گئے تھے بچنے. کہتے رنگون میں بادشاہ گبر کے مزار پر گیا اور وہاں بیٹھا تو مجھے مسلمانوں کا عروج اور مغلوں کا شاہی دبدبہ اور وہ یاد آیا, تو میں رویا وہاں پر. تو کافی دیر ہو گئی تو مجھے کہتا ہے اس کا جو پوتا پوتا پر پوتا بنتا ہے وہ بادشاہ, تو مجھے جب کافی دیر ہو گئی تو میرے کان میں آ کر کہتا کہ میاں جی جلدی کرتے وہ نہیں کرتے, میں نے فلم کا ٹکٹ لیا میرے تو دیر ہو رہی ہے, یہ پوتا تو اس کا یہ کہہ رہا ہے اور جو بالکل میں غیر متعلقہ میں بیٹھا رو رہا ہوں. تو یہ دور ختم ہو جاتا ہے پھر کو مطلب زوال ہوتا ہے.